د دو سل ویختم آیات نو پدی کی تسلیوا نبی علیہ السلام تا او دیو متا اللہ فرمائی ولقد ارسلنا الی امم او تاکتا لگلو منگا ڈلو تا مخستان انبیاء فاخذناهم بس نیولیو منگا ویلرا بالباسا اے پتکلیف مالی وزر رائے او پتکلیف جانی لالهم یتضرعون دیر پارا چی دیا جزیو کی اللہ تا فلولا از جاهم بس ولنا کل چراغلو دیتا باسنا عذاب زمونگا یعنی فلولا تضرعو ولی آجزین کولا اللہ تا ولیکن خصد قلوبهم لیکن تخشو زرنا ددی وزینا لهم شیطانو خستکلو دیر شیطان ما کانو یعملون آغا چودی عمل کونکی فلما نسو کلے چی پر خودوا ما آغای صدتورا ما فلما نسو کلے چیر کلو ما آغا کتاب ذکرو بی چی پنور کل شدی تپا غی اللہو یا کتاب پر خودو نو فتان علیم عباب کل شین پرانستو مونگ پا دیبانی دروازی داریو شی حتی تردی زافریو کلے چی مسیو خوشحال شیو بما پاسو تو چی ورکڑ شو دیتا اللہ وی کلے چاوی کتاب پر خودو کم کتاب چی دیتے پی نصیت ورکولش نما پی دار قسم دروازی دی نیامتونو کلاو کی اے نیامتونو دروازی کلاو شی کلاو بشوی مالو دولت او نیامتونو بڑی رزیاد شو حتی تردیزا پریو کلے چی با مست شول مستی کے ان کی شول بما پاسو تو چی ورکڑ شو دیتا تغمال او دولت او غجاش مد دنیا ای که با مستیان اختیار که شرابون نازناگانی غلط کارون کول دا با دی دنی اولو سببو ای دا اللہ قانون داسو چه او سری با دا اللہ حکم ماس که داغ دو ناللہ او پی قبل در رحمت دروازی رابر سیر کی در رحمت دروازی چی بے پی کلاو کی پائی که بنای نوری مستیان شورو کی غلط کارون بے شورو کرن بس دا با دی دنی اولو سببو اللہ بنا گاہ سوکل راگیر بیکرل حتی تردیزا فریو کلچ با مسکرشول بما پاسو تو چورکرشیو باو دیتا ناقضنا هم بغتتن ناسا باو بنی سلمون دی ناس بسو بنی سلمون دی بغتتن ناسا پا فیداو مبلسون بس ناگانو با دینا امید دار خیرنا فقط ادابر القوم اللذین ظلمو بس پری بکرشمون دا کسانو چه ظالمانو والحمدللہ رب العالمین او لائق دام دنو دے اللہ چھ رب دا مخلوقات تے قلے زمان نبی دویتوا ارائے تم خبر را کئی ماتا ان اخذ اللہ سمکم کوالی اللہ داوری دو تاکستاسو کھانمو کی واب سارکمو دلی دو تاکستاسو لاندمو کی وختم آلا قلوبکم او مور لگئی ستاسو پزرونو لیونیمو کی من الہ غیر اللہ سوک دے مددگار سوا دا اللہ نا یاتی کم بھی چھ در کتا ہوتا دا اللہ وی گورا کتا سو کانکم سوک دا کانو زموار شتا کتا سو لاندکم سوک دا لندو زموار شتا کتا سو لیونکم سوک دا لیونو زموار شتا من الہن غیر اللہ یاتی کم بی سوک دا مددگار سوا دا اللہ نا یاتی کم بی چی در کتاو تدا نگورا گا مشرکان غلی شل او دنن دور مشرک نغلے کی گی خواہ اگر جواب ورنکو گرہ قرآنو غلشو او دنم دو مشرک کورتو اے چلکا تا سکون کی دکارو زموار سوکشتا دے بو یاو شترے کنا سلانی دربار کے تیل لگی دل دی اگر تیل چی غد چی والے وگون کو لاؤشی دادو ولی کرامت واب سارکو اے اللہ دی ان کی سوک دلندو زموار شتا دے بو یاو شترے کنا نظر بستان بابا دے کنا گور بنا شوت آل تر اندر ریجی دین غلی کی خواہ اگئی پی غلی شول دلندو قروز مواریو اللہ گر وختم علی قلوبکم لیونیمو کی سوک دلیونو زی موارشتا اگئی پی غلی شول جی نشتا او دنندور دا سوئی نشتے کر دیوانا بابا دیوانا بابا آل تلیونی رگی گی او دیوانا بابا دا زورا ورو چی جماعت راگستو دیلی نیدل ترارو پی خورتا نرزی اپملائی جماعت راگستو دیوانا بابا دا ددی نظریات او چی دی وختم علی قلوبکم امور لگئی تاسو پزونو من الہ غیر اللہ سوک دیا مددگار سوا دا اللہ نا یا تی کمبی چی در کتاو تدا انظر کے نصرف لایا تی اگر سرنگ بیانو منگا یا تنا سمہم یزدفون بیام دی اوری نمن قل رہتکم وائی وقتا خبر را کئی ماتا ان اتاکم عذاب اللہ اکراشی تاوتا عذاب دا اللہ بغتتن ناسا پا او جارتن یا ظاہر پالا ماتو حل یو لکو اللہ القوم الظالمون نالا کئی دا عذاب مگر قوم ظالمان ان آگا عذاب راشی یا علامات دا عذاب خکارشی اللہ وی پدی عذاب نالا کی گی مگر ظالمان ظالمان بپیالا کی وما نرسل المرسلین او ندی لگلی منگا انبیاء الا مبشرین مگر جری ورک ان کی ومنذرین او یر ورک ان کی فمن آمنا چاچی مان راڑا واسلا اوزان صحیح کا چاچی مان راڑا دا انبیاء دعوت امنا واسلا اوزان صحیح کا نفلا خوفن علیم نبویانا فضیبان نیولاهم یغزنون او نبو دی غمجن کریشی والذینا کسان کذبو بی آیاتنا چی نسبت درو کئی پایاتون زمون یمسو ملعذابو رسی کی بدوی تازاب پی ما کانوی سکون پسوف داغا چیو دی ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا قل ای زمان نبی دی توائی لا قولو لکم نوائیم تاوتا ان دی خزائن اللہ چی ما خطا خزانے دا اللہ دی ولا علم الغیبا او نپوی غمز پا غیب ولا قولو لکم او نوائیم تاوتا انی ملک چزیم فرشتا یرا عالم الغیب نی دا خزانو مالک نی فرشتنی نسی نو جواب ان آت تبیو نیمز تابی مگر دارا چی وی کی گی ماتا قل ای زمان نبی دی تو آیا لی سویل آما والبشیر ایل برابر دے آمالون والبشیر اولی دن کی آما نمورات رن نمورات رن نمورات آما جاہل مشرک معبود باطل بصیر نہ مراد عالم عالم بالقرآن معاہدہ او اللہ نگرا اے خیالو کس طرح حل یستوی الاعمی والبصیر اے برابر دے گا عالم نہ قرآن والبصیر او جاہل دوارا برابر ندی برابر قل دویم مان او آیا برابر دے آما معبود باطل والبصیر واللہ غیر اللہ واللہ برابر دی دا یا علی سیل آما والبصیر او آیا برابر دے آما اغا مشرک والبصیر و معاہدہ برابر دی ندی برابر افلا تتفکرون ایتا و سوچو فکر نکار ناخلی وانزر باللدین آو یرو پدی قرآن سرا کسان یخافونا چیری گنی اخشرو الی ربیم چغل بکڑے شیخ پر رب خسا لے سلو مندونی نبی دی لر سے وعد اللہ نا ولی ان دوست ولا شفیون او نشفارز گرا لالہم یتقون دی پارا چی دی پرزگار شی ولا تطرد اللذینا او مشرا دخپل میں پلنا کسان یدعون ربهم چرا مدد کئی پر رب لرا بالغداوت ولشی سارا و مازیگر یریدون وجو اراد لری درزاد اللہ مالک من صاحب نشتر تابانی دے صاحب دے دین سشے وما من صاحب کالیم او نشتر دے صاحب تانا پدیبان سشے فتت ردوم بس کچرے اشڑل تابیل را فتکونا من الظالمین بشیبتو دے ظالمانونا دا غریبانان شرم ذکر سعیب دروم نرا گلیو بلعال دا حبشو نرا گلیو زیدیو غلامو دا اللہ دے نبی پخواہ کے ناستو صحیب دروم بلال دا عبش و زید غلام دا غی متعلق کفار ہوئی چی دا غریب دا تور تور بلال تور کنا دا تور تور دن من تکر کرا دی دے زان سر مجلس کے مپریدا من بستا مرگری شو گورا دا تا سر غلام ناستے دے دا تا سر دروم صحیب ناستے دا غریبان آن دی دے سر ناستے من تخنخ کاری دے دے چرتا دی جان نہ پاسا پاسا نمنگ با استامر گریش لیکن اسلام مساوات خیب مساوات کروم والا صحیب دے کبلال دے تور دا حبشو کزید دے غلام اللہ وی دے دا مالدار سریو برابر کد مالدار ابو جال دے ادب دے شیب دے ابو لابو ابو طالبا خدا غی مقام تا دی مقام تا غی نرسی ځکه هغه کې ایمان نشته. خبره پوي فتطردهم بس کې چلوشل تعدیل را نشیب د ظالمانو نه کاغه مالدار دی واغستلو غریب دی وشلل سمشي ها یوسف کې ولاد دي خطر فتطردهم فتكون من الظالم. اگر ایرکل بادشاہ نبی علیہ السلام ایرکل بادشاہ تخت لے گو او خط کی لکلو اسلم تو اسلام اسلام قبول کا تابدار شاہ اسلام را امن را اللہ حکم نیرکل بادشاہ حکم کو چمونتا دمل کی مکینہ سو تاجران رو لی گئی سو کسان رو لی گئی نو تاجرانو یو کافل لارا پائی کہ ابو سفیانو ہمو چلا ایمانی رو راوڑے مسلمان شیونو دی چراز تو اس راغل البادشاہ تا نو بادشاہ ابو سفیان تا مخت او نور مرگری ور پسی رستو کی ناس کینول ابو سفیان مکی دو نور مرگری ور پسی دی اغی ہوئی چھ سو یو سو تا پوسنا کم تا سنا او دا تا پوسنا کہ زما تا سنا دروگوی نما تا بسی سی آلو آئی ہر کل تی تا پوس کئی چھ دار آتا ہو آئی چھ ددی محمد اللہ ددی محمد ہر کل بادشاہ ورتا ہوئی دا راتوائی دا تپوس کوم چې د دې محمد مرګری څنګه خلق دی نو ابو سفیان ورته وی چې خلق داسې دي چې غریبانان اور کړي دي او مالدار اور کې کما غریبانان اور کړي دي هرکل بادشاہ وی چې دا پیغمبر محمد ابن عبداللہ د پیغمبریا کانیت دلیل سره سو تا پوسنے تے نورم دا سو ویدارا تو آئی چھ ددی محمد مرگرو چھ کلپا محمد ایمان داوڑے نبیات رستو شیوی دیانا ورطوئی رستو کی دل کو در کنار مونگ تے سرونا لرکرل کو اگئی دقپل خبرینا رستو نشول مونگ شہیدان کرل ملکرل خود دقپل خبرینا رستو نشول وی خواہ دقس وی بلی ہو تا پوسن وی وائن ویچر دی محمد تا خبرت ان کے وعدت ان کے او دد ملگری دار آتو ایچ چرت وعداؤں خبر کردا نو دروغ ویل دی پو وعد کیا پا خبر کیا نا ابو سفیان ورتو ای چو بات چاو آورا دی محمد بانی زمونگ داسی یقین دے اگر چی دشمنی وصل خو زمونگ اصول را روان را صلو دے بیا مخینا زمونگ پا دی یقین دے چی دا محمد دروغ جن دے او نبا دروغ ہوئی او نبا دوادی خلاف کی ہرکل بادشاہ پا دیبانی پویش چھ داخو آگا برحق پیغمبر دے کم چھ زمان کتابنو کی حد تذکری الغرض دا غریبانانو تذکرہ میں کولا پا غریب باندی چی انسان سمر عزت من کی گی غریب غزہ چلار شد نو پا دس خاوڑی کی برت آگے ہوئی شاید او چائے گئے تا پخ کری آغا بدر تراری چائے غریب سر دوستیو کی عزت من بش او مالدار سر چی دوستیو کی نو بی عزت بش دا مالدار دیری تا چلار شد آغا برتوی لکا دوستا چر تخکاری نا پلا ریڈیر خسڑے ہو آغا برات لو کلک نو پا خپل دیر اکی بری دوس کی نو بیا بر توی گو نو پلار دیر خسلو راو اگر دیر اکی بے جارو مارو والا یعنی تا دیتا سمجھ چا تم جارو تا لاز تا پا دیر اکی ہوا جارو بدر بانی ہوئی نو بیا بوئی زدو کا کنا پلار خوب دی یخو برا واغس کس کلی با مگبم ملا گولو دا منگے دی یخو برا ڈک اگر پر آڈک کی سوری دلانی با منگے کی دیونی سوری بیا بور دی دا کٹ را دی خواہ کچھ گپو لگو خان سے بپکڑ کی پروزی کڑ پہ راضی خواہ کی بیا بویر دا پی میرا بڑ ہو گئی پوتنا تھے وہ بالک کے دے سر پکپل دے رہے کی بدی زلیل و رسوا کی خدمت نہ بدلوانے کی مالدار تاسو گر خان دے خان خان دے خان دے دا اس خان نے بڑا قہر راشی پا اللہ ایک نکر دا غریب سر دوستی ہو کیا پس خان اوڑ کے بار تو بستر اگوڑی چیز دل تک ہی نہیں دل تک ہی نہیں پسما کا بدن کی نہیں پس خان اوڑی کے بار تو بستر اگوڑ کنور سے وسنی رگئی بخور کے دی دی رشپیا میں مکھ کے رد کے تلاڈ سب بڑا شہ گئی ہے شولی میں پلٹ کے جس کا آواز ہو غریب ہو غریب سر دے کوڑی لا کے غریب سڑے چلا رہے پوا او اگئی صبح سمے پلیٹ دا گول ڈاکڑے یشے دلی رہے کس کی نکڑے مرچ مال گئے مر سر کی اور چائے مزیدار پکے کے محل کے داوری بیجی سے ماں بس دا وہ سنو بیجستا آواز اور ہم پدرس کی نو ستا تو آواز اکثر خری نو ماں سے کدا گئی دے ہوئے شوری میں دا دوبر بخوری سو گیا یہ ڈرائیور اثر اتلا وہ پبل گاڑی کی تلو پردی گاڑی کی اگل میں وہ خوڑے یار روجی بھی سب یاد نہ رہے گی یقیناً شان غریب سر مر کر کیا ہو کہ عزت مند بشیر فتح تو دوں بس کوشل تادی شبد ظالمان وہ کزالک پوری دا خبر یاد کی بجلی نشتے کس طرح سے کوئی چھٹی کو وہ آئی جنریٹر لگا دینا وہ آئی وہ آئی ہوتا وہ کزالک عمدارنگ فتوننا بادم بے بازن داغا والے امتحان عمدارنگ اللہ و امتحان کو منگ باز دینا پبازو لی اکولو دید پارا چوئی مشرکان حاولائی من اللہ علیہم دادی آر کسان چے سان کرن اللہ پا دیمانی من بیننا یعنی من دوننا الہو زمونگنا الہ بلا دا صحیب دا بلال دا زید الہ پا دیس احسانات چی تا سب ہم وہی الہ بلا مرا ستا سستا سب قرآن ہوئی دا امتحانات وہ ہوئی خواہ من دوننا الہو زمنا علیہ صلی بعالم بشاکرین آیا ند اللہ پویا پشکر گزارو چل چراشی تاتا کسان کی مان راڑی پایا تن زمونگا نفقل بسوائے ورطا سلام علیکم پخیر راگ لئی تاسو چل چی مومنان در تراشی نتب ورطا سوے سلام علیکم بڑے ورطا یو سلے چی میپل تراجی اور آدم نے کی نتو پی سلامت ہے کہ اغبا پتا سلامت ہے اغبا چی سنت دادی اور کتا پیچے نو دا خود سنت و خلاف دل تسمانا فقل سلام علیکم کل چراشی تاتا کسان چی ایمان راڑی زمان پایا تنو مومنان راشی نو فقل سلام علیکم تھوڑ دا سلام علیکم ہوئے نو دل تسلام پا مانا دا فخیر علی صلی اللہ دکھا ارد سلام پا مانا سلام نی بازی وقت چی بیدتیان ہوئی گردا نس گرا کے تم آپ نہ دبل سو ابھی موبائل لاؤ کلو کلو کی کلچ مومنان بلکہ خبر ہم اس سے کو رہے ہیں پھر گورے کلچ پر مقبرہ تیری گی تو سلام نہ کہ السلام علیکم السلام علیکم یا اہل القبور دا قبرن والا اور کہنا اور تو مڑا شاول اللہ رحمت اللہ علیہ ہوئی دل تو سلام بمانا سلام چی پمڑا چی پمانا دا دعا سر عرض سلام ہمارا سلام نہیں تا تو لار سے گڑ وٹ کری دا بیدتی مولا کار دے یو کور کی خوان نگست ہو دا روٹے ہی ٹیم تھا اللہ بڑھو بند کی بند